Postpotrónico. Pocotronic, Sanquete ha muerto. L'últim programa de la temporada, amics. Sí, amics, entre llàgrimes i balbuceos i sollozos i de més coses que passen quan un està trist, doncs comencem l'últim postpocotrònic de la temporada. Comença l'estiu, efectivament, David, molt bona tarda. I postpocotrònic se acabó. Bon dia, bueno. Hoy de bueno poco. De bueno poco. Marchem de vacances. Buen día por decir algo. Sí, sí, sí. Por decir algo, por saludar, por ser cordiales. Por ser cordiales. Porque te tengo delante y está feo. Está feo. Está feo. Es feo, es feo. Doncs sí, amics, postpocotrónicos, molt bona tarda. No us ho havia dit. O sí que ho havia dit, David. Yo, bueno, no sé. Bueno, molt bona tarda, postpocotrónic. Nos vemos por Isla Fantasía. Bien. De vacances. Doncs sí, si voleu ens podem veure per l'Aquapark i si no, doncs ens veurem a qualsevol platja o a qualsevol muntanya on estigueu, perquè sapigueu que el Pocotrònic acaba avui, però sempre el portareu als vostres cors, com el Fari. Solo se llevan a los buenos, coño. Tens tota la raó. Però bueno, perquè això no es quedi en agua de borrajas, com es diu, avui hem decidit fer un programa de celebració, d'autocelebració, d'autobombo. Diguéssim que avui és un programa, per dir-ho d'una manera fina, un programa de xupalles. Sí, sí, eh? Sí. Telepromoción. Sí, si fos una pel·lícula del Tarantino, del Quentin Tarantino, diríem coses com vamos a chuparnos las pollas. Vamos a empezar a chuparnos las pollas. A chuparnos las pollas. I per començar a chuparnos las pollas, avui començarem a repassar moments que hem tingut al Postpocotrònic, cançons que ens han agradat, no sé, farem una selecció vària de gazapos. Se me van a saltar los puntos. Se te van a saltar los puntos. Qué emoción. Gazapos, música que ens agrada, jo què sé, talls de veu divertits i uns altres que no ho són tant. Que no són de veu. Que no són de veu. Perquè també s'ha dado el caso. Exacte, exacte. Doncs, em sembla que hi ha una mica de retintina aquí, no? Hi ha una mica de... Todavía escuece, ¿no? De la semana pasada. No, lo tengo superado totalmente. Ya veig. Superado todo, todo. Bueno. Todo. Doncs no sé si ho recordeu, senyors postpocotrònicos, portàvem quantitat de temps dient que faríem un programa especial de bootlegs i com que jo no era capaç de fer-lo, un dia li vaig dir al David que s'encarregués ell. Això va ser el dia 1 de febrer i va fer un programa molt maco. Qué tarde, com ha passat el temps, eh? Sí, me acuerdo cuando eras así, todavía. Sí, ja fas, però he crescut molt ràpid. M'alimenten bé a casa. Sí, sí, molt tallet, molt petit suís. Molt bé. I así de grandecito y de fornillo estoy. 1 de febrer, mare de Déu. Sí, sí. Doncs el David va fer un gran especial. Para grande tú, Antón, para grande tú. Gràcies, David. Hombre, ja us he avisat que era un programa de xupalles. Sí. Ja us he avisat, amics, que era un programa de xupalles. Doncs aquell dia també va estar amb nosaltres, el dia que vam fer l'especial dels bootlegs, va estar amb nosaltres parlant el senyor Iván de En la Dame Mercer. Te'n recordes? I tant. Que trio. Que trio. Va estar molt divertit, però no aconseguir cap tall de veu. Per què? Per què? Doncs perquè estava perdut en el fondo d'alguna carpeta, aquell programa, i aleshores que he decidit és ir recuperar algunes de les cançons que ens ha posat el David. I una d'elles era aquest bootleg que mesclava a la senyora Whitney Houston amb Kraftwerk. Todo es posible. Todo es posible. I anem escoltant-lo, no? Si el Madrid ha ganat la Liga... Ja. Calla, parlant de que el Madrid ha guanyat la Liga. tinc una cosa, David, oi, que et revelarà com un gran gafe. Oh. No vull dir res. Capritxos, coses també, fines que ens portava, que ens portava el David un dia. Jo també vull algú que m'estimi. Un detall. Un poquet ni s'acaba. Mierda. Doncs sí que s'acaba, David. Però s'acaba per aquesta temporada. La temporada que ve tornarem. Eso. I volveremos por todo lo alto. Ah, fanfàrria. Fanfàrria, el que faci, el que faci falta. I el veranazo que nos vamos a pegar, Anton. Ja veus. Madre mía. Veus. Amb aquesta cunya ho vam il·lustrar molt bé tot. Pocotrònic, estan fets uns bons pollastres. Calimero, Calimero, simpaticissimo pulcino sorridente. No me l'he pres encara. És impossible. No me l'he pres. És com allò de, és gallina turuleca, turuleta, turu... La gallina turuleta. Calimero, Calimero, sonri... ¿Qué dice? Sinridente, sin dientes. Sintridente, sintridente. Sintridente. Ahora tenemos el cuatridente. Así jugará el Barça, sintridente. Sintridente. Cajos la puta. Doncs, ja sabeu, som uns bons pollastres i un altre que és un bon pollastre. I va sortir un dia que estàvamos por aquí i lo traje así por casualidad. És un amic del programa. Dedeca. Oh. Desnudo, deixa tu nude en el patio y un pato mudo. Ahí. Reprens. Beso. Y Carlos. Miniverso. Canarios históricos. ¡Culo gorro! Macario tiene un canario que se llama Jopelo porque solamente tiene... Esta cesta pesta, la llave no cabe en la puerta, pero no me había dado cuenta de que estaba abierta. El rap de Manuela se tumba en la cazuela, en Orihuela como una abuela. Los tortelines son mini, dijo de acuerdo, pero no me acuerdo. Si no hay melón, como melocotón. Egoísta, muy machista, matón y tonto, ronco, cara del cebollón. Don Quijote toma tomate y cacahuetes, el mosquito es feíto, mata a ti. Has tardado y la has cagado, te das un baño una vez al año. ¿Qué haces? Lo que tú no haces, me tiro un pedo y te deshaces con gases, ases y compases. Y sombra, ya maquíllate, maquíllate. Espejo de cristal y mírate, aquí. Pónselo a tu madre, adiós. ¡Mierda! Una bonita historia de amor y amistad. Doncs sí, Miniverso, un dels friquis que vam trobar, una d'aquelles cançons friquis que trobem aquí al Postpocotrònic i que només escoltareu aquí. Sí, perquè qui més s'atreveix a posar-les? Ningú. Miniverso. Miniverso, ho posem nosaltres, és el nostre ídol. Sí, sí, sí. Igual que ens encanta la cançó que hem posat abans, aquest bootleg entre la Whitney Houston i els Kraftwerk, ens encanta. És famosíssim, sí, però... Sí. No, però que ahí està. No s'escolta. A veure qui ho posa. A veure qui ens atreve a ponerlo. Bueno, doncs a part de friquis, de trobar coses friquis, també tenim el nostre propi programa Gent Friki. Sí, que levanten la mano. Estem d'acord? El primer de tots és el nostre amic Super Tacañón. El poso primer perquè va ser el senyor Christian Lent qui va començar aquest programa, tota esta andadura. I començava, el primer programa de Postpocotrònic va començar així. Postpocotrònic. Corrents alternades per Christian Lent. Història de la ràdio. I com sabeu, el senyor Christian Lent ha tingut aquest any una missió a la seva vida que ha estat criticar-nos. Totalmente. És la seva missió. Quan ha vingut ens ha criticat. Quan ha vingut, ens ha putejat tot el que ha pogut. Quan ens escoltava a través de l'ordinador... Això anava a dir. A saranyolaradio.com, ens trucava... Que sense venir també, ens criticava. Ens criticava, efectivament. I la veritat és que ha tingut els seus grans moments. Em sembla que l'he liat una mica. No toques el micro. Ja l'estava tocant. D'acord. Doncs això, Christian, que tiene sus grandes momentos... I els grans moments del Christian m'he donat compte que moltes vegades acaben per atacar-te a tu, David. Sí, sí, sí. Sí. No, ja, això ja m'havia donat jo, sí, jo solo, ja. T'havies donat compte d'això? Sí, sí, sí. Doncs, mira, primer posarem un trosset, un tall de veu, en el que el David havia posat un tema dels Chameleons i el Christian va decidir, quan s'acabava el tema, doncs fer una brometa al respecte. Com me toque los Chameleons, madre mía. Oye, los Chameleons estos, diga usted. No, son los de la canción esta que hace cama Chameleon. Sí, después ya se tiraron al mar. Joder, está creatista, como dice. Está creatista, Cristian, hoy. Sí, bueno, pues no, pero podrían haberlo hecho si se hubiera salido que era el pijo. Marica de Boy George. Ah, pues también de New Wave. Con todo el respeto para Boy George. Por lo de marica, vaya. No, ahí... Boy George no merece ningún respeto. Boy George no, pero marica sí. Su constitución sexual, sí. No, por favor, sí. Hostia, ha sonado así, qué mal. No, hombre, no, que estamos bien. Sí, ya todo el mundo te conoce. Sí, ya sabemos que eres gay también. No pasa nada. No pasa nada. O sea, surtiendo el armario, Cristian. No, pues no, yo no, no... Es igual, no descarto nada. Y peor, que quedó Cristian, retratado. Retratado ahí. Va intentar atacar, però li va sortir el tiro per la culata. Que és una altra cosa que m'he donat compte que li passa. Sí. A vegades, que al final acaba pillant ell. Empieza fuerte i acaba pillant ell. Per exemple... Acaba culillao, que sí. Se dice en mi barrio. Això era un dia, posant-me el tratall de veu, en el que el Cristian va trucar després de sentir una cunya del Carles Sabater. Això m'està agradant, això de recordar coses. Maco, està maco, està maco. Després d'això, escoltarem un tema que li agradava molt al Cristian, el posarem en el seu honor. És un tema que sempre posa a les seves sessions del Bicul. Para cagarnos en él, básicamente. Sí, però és un tema que li vaig gravar un dia, precisament per l'especial de post-punk que van fer, que el Cristian es va encarregar de... Ja parlarem de l'especial de post-punk. Però el Cristian es va encarregar de la part americana del moviment post-punk i li vaig gravar un tema... Y que desde aquel día no ha dejado de posarlo. Maldito el momento que decidí grabárselo. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Nos hemos escuchado a la señorita Laura Feist. Y... ¡Un respeto a los muertos! ¡Un respeto a los muertos! ¡Por Dios! Cristian, por favor. ¿Qué vulgar que eres? ¿Qué vulgar que eres? Hay que, tío, hay... ¿Vulgar? No eres suficientemente postmoderno, tío. Hay que reírse de todo. ¿Cómo que vulgar? ¿Qué significa vulgar? ya está. Ya entra matando. Pobrete. O sea, entra matando, Cristian. Buena tarde. Entra matando. Folk americano. Pero ya has puesto una canción de pop barato. Pues folk americano, tío. He dicho folk pop modernillo. Eso he dicho. Ha dicho folk pop, coma, modernillo. Una canción sacada del anuncio de los Clarks. Los zapatos urbanos. Ah, ya, vale, por eso. Tío, yo, Calgary. Viva Calgary. Viva Calgary. Y a mí no. Y he dicho, bueno, voy a poner este tema. Entonces sí, ya veis que al final la va a acabar pillando. Como pasa. Pero bueno, el gran momento va a ser la entrada, cuando va a sentir... va a ser aquella gran entrada cuando va a sentir la cuña del Carles Sabater. Aquella cuña que vam... que han preparat tant d'amor al... I tant, i molt de... Joder, un homenatge, totalment. Un homenatge a tot. A tot. Al rock en català, a la normalització lingüística, al 25%, i algunos dicen 3, senyor Pascual Maragall. Però bien. Bien, tot bé, sí, la família bien. La família bien, el fitxatge de Ronaldinho era un homenatge a todo. Arts aquí, jo, soc Carles Sabater. I tota la gent diu que el Gordo de Pes Sala i jo vam fer molt pel rock en català. Però jo me crec que això no és així. Los que realment estan fent algo pel català i per Catalunya són la gent del post-pocotrònic. T'ho diu un cansat del tema. Post-pocotrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com. I tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Vaja. S'acaba colant sempre. Sí, al final sempre entra. Què hi farem? Doncs escoltarem aquesta cançó dedicada al Cristian, que és de Liquid Liquid i es diu Optimo. We'll be right back. Liquid Liquid i el seu tema Optimo, una cançó que des, hagués desitjat no haver-li gravat mai al Christian. I, bueno, i un altre... Pesao, eres un pesao, Christian. Christian, un saludo. Segurament no ens pots escoltar, o igual sí. No en tinc ni, la, no. Més, no avui, tinc ni la més mínima idea. Avui ens podem refotre allà a saco. I si ens pots escoltar, de totes maneres, a Londres, no? No pot trucar. O sigui, és igual, no pot trucar. Sí, sí que pot trucar, però li costa sí una pasta. Sí, bueno, li costa una pasta i no trucarà. I no trucarà, ja te lo digo jo. Ja te lo digo jo que no llamarà. Ratilla. Doncs això, que he guardat pel final un tall molt maco en el que s'il·lustra perfectament què ha estat la relació David i Christian durant aquesta temporada del Post-Pocotrònic. Me l'ensumo, me l'ensumo. Fíjate lo que te digo. Ja saps quin és, no? Jo crec que sí, no ho sé, però sí? Me l'ensumo. No, després em diràs si realment és el que tu et penses que és. A mi encara em cou el versus que van fer en el Festivalero. Que creo que va no vas, por ahí, ¿no? No vas mal encaminat. No vas mal encaminat, no vas mal encaminat. Sí, aquello era de perfect, por favor. Bueno, en fin. Bueno, escoltem aquest tall. Què ha passat aquí? Opa. Sempre igual, sempre tenim aquests guinyos a l'audiència, no? Jo... Sí, sí, sí, és que si no, no seríem nosaltres. Exacte, el Post-Pocotrònic sense errades tècniques no seria un programa com cal. Què va? Escoltem aquest tall on s'il·lustra perfectament aquesta... dicotomia... Amor-odio. Amor-odio entre el David i el Christian. Em sembla que tenim per aquí algú que et vol dir alguna cosa, David. A mi directament? Sí, sí. Adelante. Eres un patán. Vaya tela. Anda, que empezamos bien. Buena tarde, señor Christian. Mira, tendría que haber llamado después porque te tendría que haber dado la oportunidad de resarcirte. Madre mía, ¿qué llamas? ¿Qué te pones? ¿Te acabas de despertar para esto? O sea, ¿eres un maquinero chungón? El amigo Antón, que culturiza a la gente, pone allí su americano. Yo quiero que la gente se vaya a área, ahí a reventarse las venas del cerebro, de las pocas que les queden. Y tú para la peña, de verdad. No, solo he llamado para eso, por la indignación que me ha producido. Madre mía, madre mía. Tú no estabas durmiendo, Marsopa. Yo no estoy durmiendo. Estoy aquí conectado, haciéndome así, trabajando. De verdad, y llamas para esto. O sea, llamas para esto. Para esto solo lo he llamado. No, es que me he sentido algún regurgitamiento dentro. Y digo, o llamo o peto. Escolta, Cristian, ens anem amb les notícies. Si vols, després continuem parlant, tio. Que va, que palo. Vinga, fins ara. Muere. Hola. Totalmente falso. No et conformis amb qualsevol música. Post-Pocotrònic. Totalmente falso. No. Así, en este tono de voz lo digo. Totalmente falso. No vale la pena... No tengo más que decir, al respecto. Home, David, jo... Em sap greu dir-t'ho, però... No, ara tu... Venga, què? No, sí, però ja està. Tu has estat al centre dels atacs del Christian, quasi sempre. Sí, totalment. Quasi sempre. I ell dels meus. Però ja has vist abans a la penúltima cunya, en la que estàvem aquell programa amb l'Abel, en la que el Christian deia un respeto a los muertos. Sí. Es fotia amb mi. Perquè veges, em deia, has puesto un tema de... De folk, mentira. Pues, un tema de pop. Clar, després estava barato. Quan corregeix a tothom i li da igual, però ahí... Reparte... Reparte estopa. Reparte que dona gust. Doncs bueno, aquest ha estat una miqueta el resum de lo que ha sido momentos Christian. Les relacions íntimes. I com abans, tot just abans de posar la cunya que il·lustrava l'últim moment íntim amb el Christian, hem tingut un error tècnic, he pensat que era el moment per recordar un error tècnic que vam tenir aquí. Un error tècnic que no va ser provocat per nosaltres. Oh, el poltergeist en el programa. No? No va ser quan saltaven les coses soles i tot no, això? No, tu recordaràs. I a més, dins d'aquesta cunya hi haurà un moment que pararé perquè serà aquell moment en el que es desvela que el David és gafe. Qué miedo. La leyenda del espacio. És el títol del nou disc i el tema aquest que escoltarem ara es diu Alegrías del Incendio. Doncs allà va. L'amigo Medina. És cul i mierda, senyor. Esto sale, ¿cuándo sale això? ¿Quan surt? Això surt, ja us dic, el 20 de març surt el que és la versió digital, solament per iTunes i similares, i després el 20 d'abril surt el CD. I al maig estan a Primavera. Exacte, Primavera. Grupo de Expertos Sol y Nieve, també. I Grupo de Expertos Sol y Nieve. Fent el doblete. Haciendo así, el doblete. El doblete. I en junio, a la Cibeles, para la Copa, para la Liga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, David? ¿Qué et sembla, això? Hola, tío. Qué hijo de puta. No, oye, que ya está. Sí, ¿qué más quieres? Me estáis dejando por los suelos. Esto es un programa para humillar a David, ya lo estoy viendo. No hacemos Pocotronic ni nada. Que va. Hi ha moments molt macos. De fet, jo tinc guardades aquí... tinc guardats els moments, David. Tinc tres moments, David, que he seleccionat, que són positius. Però aquesta, quan la vaig estar sentint ahir, aquest tall de veu, en el que mentida, avançaves la victòria del Madrid, la celebració de Lliga del Madrid a la Cibeles, doncs em vaig posar els nervis, vaig pensar, això ho haig de posar. Això ho haig de posar. I a més és que entrava perfecte per recordar aquell error tècnic que no va ser provocat per nosaltres. Bueno, escoltem els planetes. ¡Culo y mierda! Me gusta oírte roncar y que hay... ¿Os recordas, no? Ya sé quién es, ya sé quién es. O sea que no, ¿no? Ay, ay, ay. No. Que no, vale. Anem bé, però no, ara no... No era aquest, no? No era aquest. Hòsties, doncs serà que ho has gravat malament, eh? David, perquè sí. Me pone que és el número 4 i he posat el 4. Ah. Serà el 5, no? Perquè posa David Medina, 0, que tampoco 5. Soy yo ya, sí, sí. Que és que, claro. clar, el 0 és veritat, està posat en... Sí, deu ser el 5, sí. No? Ah, sí? El 5, pues... sí, el senyor Medina havia posat en una tracklist el 0. O sigui, el track número 1 havia posat un 0, ell. 0, 1, 2, 3... Sí, aleshores... sí, és que en Irlanda los CDs... Em va dir, pon el track 4. Clar, i en realitat era el 5. I va passar això. Però, bueno, la qüestió és que va continuar la guassa durant el programa un parell de cops. Bueno, el que escoltàvem és una cosa que escoltarem després. Totalmente. Tot s'ha de dir. Però, bueno, escoltem els planetes. Mira que pone el número 0 de pista. La 4, ara sí. Continúa la cosa. Pa chulo yo, el Jota. Unos tíos. Son unos tíos. El Jota es un tío. Es un tío. Y bueno, ahora posarem allò que hem començat a escoltar abans, sí, i que no era el que havíem d'escoltar. Ha sigut un error de ceros y unos. Es lo que tiene tantas máquinas. Sí, es el nostre oient... Se trae el trail que empieza por el número cero. Y claro, dile al CD que te ponga la canción cero. Dile a ver. Dile al cero el uno y del uno al cero, ¿sabes? Porque... Vaya, estos diseñatas. Los beats. No, pues... Ara, Manos de Topo, que de fet són un dels grups que ara comencen a sortir bastant, el que és tot el panorama barceloní de nous grups, pop, rock... Com ho pillo? Pillo. És que a quien se le ocurre. És feo. Es feo, es muy feo. Medina és feo. Bueno, no era... ha acabat abans del que em pensava. És el que té, o sigui... És les gravacions caseres. Sona molt bé, els Manos de Topo. És muy feo. Que acabe antes de lo que pongan ahí en el CD. Bueno, es muy feo que ponga aquí, que es el tema 3, cuando es el 4. Eso también es el feísimo. El track 3 cuando es el... Eso es feaco. Contar es el 0 como número... Eso es infame, eso es demoníaco. Efectivament. Aquest va ser un gran moment, i ja que va ser un error induït no per als que fem Pocotrònic, sinó per un dels nostres convidats, doncs val la pena repetir-ho, perquè no sempre som nosaltres els que fotem la pota. No. I ara, doncs, com ha entrat així de resquiló en el tema de Manos de Topo, i aprofitant que a aquestes alçades no fa gaire han tret un disc que es diu Ortopèdies Bonites, escoltarem aquella cançó que ens va portar al Medina aquell dia. És feo? És feo, és muy feo. Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo, esperarte en el portal las noches de invierno. Me gusta ir a cenar a tu casa en año nuevo, bromear con tu papá, poder llamarle suegro. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti, es feo. te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro y besarte al despertar sin que importe tu aliento. Y he conseguido ser un tipo de lo más honrado. Puedes quedarte con el bebé, olvida el abogado. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Hola, товарищ, soy Kurt Cobain. la leyenda del grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Pogotronic se recuerden de nuestra música. Post-Pocotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Sí, era tots els dijous fins ara. I sí, ara, ja no. Fins al setembre ja no hi haurà més dijous. Però no per res, perquè no hi ha dijous, és això, Anton. Perquè no existeixen dijous. Ja no existeixen dijous. Sense Post-Pocotronic no existirà. I don't like... Com era aquella cançó que deia dels dilluns? No sé què, que no... Sunday, era Friday I'm in love, però no em sé la lletra. No, dels però Friday I'm in love. No? És igual. Monday, Monday, Friday, Monday, Blue Monday, Blue Monday, Monday, algo de Monday, és igual. Ja està. Esta era una cosa. Algo que decía Monday, I don't like Mondays. Ah, sí, I don't like Mondays. Ah. Vaya por Dios, David. Vaya por Dios, David. Vaya mía. Doncs mira, abans d'escoltar aquesta cunya amb el Kurt Cobain com a protagonista, aquí Kurt Cobain alabant els nostres... fent-nos xupalles, bàsicament. Sí, sí, sí, de lo que se trata avui. Alabando-nos, del que es tracta avui. Doncs hem escoltat una cançó que va ser un dels descobriments que vaig fer jo mentre preparava el programa especial post-punk segona part. Era una cançó d'una tal Carmen i va agradar molt, a mi m'agrada molt. De fet, és com aquest tema de Liquid Liquid que va posar el Christian el dia de l'especial post-punk 1 i que després no ha parat de posar-lo, doncs a mi em passa igual amb aquest tema de Carmen. Que eso lo dice siendo una persona que se pone los pantalones por los pies, o sea, lo he descubierto yo. Aquí no, no. somos así, tenemos unos amigos que no nos lo merecemos, descubrimos cosas... No, aviam, o sigui, vaig descobrir per mi. Sí, no, ya, sí. No, gracias a mí vendieron millones de discos. Michael Jackson, Michael Jordan, todos los Michaels del mundo no son nada sin mí. Sin mí no hubiesen sido nadie. El Moonwalker lo inventé yo, se lo enseñé. Doncs ara que parlem dels post-punks, i aprofitant la vinentesa, podem comentar una coseta, que és que els programes de post-punk són els programes que més s'han baixat al nostre podcast. Se nos acaban de colar por la puerta de atrás. Se nos acaban de colar por la puerta de atrás. I just quan estem a l'antena. Sí, sí, sí. És l'especialitat del Xavi. Xavi, saluda. Hola! Hola, Xavi! Venim de la foto del Mulla't. Molt bé. I avui ja el Mulla per l'esclerosi múltiple. Ah, hòstia, és veritat. Hem sigut 2.500 persones fent una foto. Déu-n'hi-do. I entraven tots al quadre? De Spencer Tunic. Ho veus, no? I això que no vacilo, eh? Vaya, i això vestidos, que se lo hacéis desnudos, no veas. El Xavi no gens... Adéu, Xavi, adéu. El Xavi no gens vacilón. Otro que descubre cosas, él solo. Aquí estamos llenos de descubridores. Xavi, ¿aquí dónde lo veis? América, tranquil·lament, se descubre América, lo que pasa que no lo dice. El Xavi Casas, no sé si ho hem dit, però és el tècnic d'aquesta casa. Sí, tant, ho hem dit diverses vegades, no? Sí. Xavi, ei. Ei, Xavi. Que és el tècnic, però al final ens fem els programes nosaltres. Que tampoc... Sí, que molt no treballa. Siempre nos separa un muro aquí, un muro, Anton. Yo estoy en un lado, tú estás en el otro, y él con los cacharritos. Y yo diciendo tontadas. Exacte. I jo dient-ne unes quantes més, també. Exacte. I a més, tocant aquí los faders i tot aquesta mandanga de botonets. Doncs com t'estava dient, com estava dient a l'audiència, en aquest moment que ha aparegut el Xavi i m'ha tallat el ritme, com és costum ja, com és un costum del post-pocotrònic, doncs estava dient que els programes de post-punk, els especials de post-punk, han estat uns dels programes més baixats del nostre podcast. De fet, tot el que siguin especials, ja la gent le ponen, los especiales, sí. Menys el programa que va venir, que estava escoltant abans un tall, que era el senyor Medina, que tiene muchos amigos y muchos primos en Huelva. I és el programa que s'ha baixat més gent. I és el programa que s'ha baixat més gent. I el que és molt curiós, i ara m'ho estava mirant, repassant i això, és que tu te'n recordes, no sé si tindrem talls, però tu te'n recordes del primer especial que vam fer aquesta temporada, que era música de nostra vida. La saps? Música de les nostres vides. Que va sortir una cosa bastant curiosa i bastant friqui, doncs està el número 4 de lo més baixat. Déu-n'hi-do. Després dels especials post-punk estan sí, el mejor de nostres vides. Normalment tot l'especial, o sigui, tot el que vendria sent especials, això se nos lo llevan de las manos. Nos quedan dos tallas L's de especiales. Y solo tallas grandes. Sí, solo tallas grandes. Y después, o sea, yo he flipado eso. El primer espacial aquest de que va a Sunam sembla, bueno, coses molt curioses. Sí, va estar molt bé. Sí, el Cristian va posar Tortoise i els Smashing Pumpkins. Jo vaig posar els Cure, vaig posar Boards of Canada. Tu què vas posar? Vaig posar els BG's. KLF. I el primer quin va ser? El de Chameleons. Chameleons, sí. Chameleons. Sí, sí, sí. Pff, imagínate, una cosa. Pues esto la gente se lo baja. ¿Por qué? Porque internet está lleno de enfermos. Sí. De gente enferma. Hasta que gracias, porque nos están dando de comer. Moltes gràcies a tota la gent que s'ha baixat alguna cosa nostra per internet, doncs moltes gràcies. Hemos desbancado al podcast de Playboy en varios meses y gracias a vosotros, gente. Molt bé, David. Explica com la gent es pot baixar programes del Postpocotrònic ara que arriba l'estiu i no podran escoltar-nos cada dijous. Clar, i ara actualitzarem perquè fa bastant, tot s'ha de dir, que no me lo curro nada i que no actualitzem. M'has treballat tu tampoc m'has dado nada, jo estoy así con lo mío, liado. Avui t'ho he portat, eh? Avui sí, ja veurem com acaba la cosa per això. Acabarà bé, ja us ho dic jo ara. Doncs així, podeu trobar-nos al nostre MySpace, que és www.myspace.com/postpocotrònic. Uh-huh. Postpocotrònic escrit amb CK i amb C final. Postpocotrònic és un nombre fàcil que tot el món conoce. Sí. I des d'allà hi ha un link que és per baixar-te a l'iTunes. O sigui, si tienes un iTunes, te baja nuestro Postpocotrònic en podcast, en capsulitas, que recomienda el médico cada 8 hores tomarse una. Després també, si no tienes podcast, ni te importa, ni tienes internet, pues está la cassette de toda la vida. Y si te importa internet, pero sudas de iTunes, porque dices, Mac, es una mierda, a mí me gusta el Bill, ¿cómo se llama el hombre este? El Bill y... ¿Por qué me sale mi Billy Corgan? Y no me sale el de Windows, coño, el Bill Gates, ese, Billy Corgan, ese. Todo lo malo se junta en la cabeza. Todo, tú en el CUDI. Sí. Pues re, también, y a un enlace al nuestro MySpace. Son el demonio. Que és per escoltar-ho directament i us envia una pàgina, el link al MySpace nostre, myspace.com/postpocotrònic, ja no diré, i allà o te bajes de l'iTunes o hi ha un link per escoltar. I també t'ho pots baixar de l'archive.org. També de l'archive.org i buscant postpocotrònic. Hi ha tantes formes. Sí, podeu baixar-vos els nostres programes per disfrutar-los aquest estiu. Sí, solo d'internet i con la tarjeta cliente Corte Inglés, 25% de descuento. Exacte, o sigui que els haurem de tornar diners, no? No s'encuentren tiendes. Un 25% de zero és zero. És zero, bàsicament. És zero. Sí. Bueno, i ara que parlàvem de programes que es baixaven i que dèiem que el programa en el que va estar el nostre amic Medina, que va ser l'oient 1 milió, sí. I per això el vam convidar, ha estat el programa més baixat de la net, doncs posarem un tall, un mític tall d'aquell dia. Tu el recordaràs perfectament. Segur, va ser un mític programa. I ara escoltarem els Check, Check, Check, que bueno, ja els vam tenir aquí de culo i mierda, i que ara són una novetat, que treu un disc que es diu Mistakes. Sí. I el tema que escoltarem es diu Heart of Hearts. Què? Ha quedat guapo, no? Jo crec que sí. Tu estàs a Dublín. Tu digues-la. Heart of Hearts. Hostia, pues no os entengue. Cabronazo. No, ha venido aquí el listo. Corazón de corazones. Cursos de CC de inglés, ¿sabes? Estando sí. Un digas, ¿cómo dirías tú, David? Corazón de corazones. Head of hearts. Head of hearts, of course. Sí. Bueno, que se las capas con un ye, ¿eh? Vaya tela. Head of hearts. Yeah. Que el corazón del caballo, ¿no? ¿Sería? Ahí está. Sería, vale. Pues. Eso de los Cali, ¿no? De Bordón 4. Corazón de caballo. No. Bordón 4, una gran influencia de Postpocotrònic. Corazón de caballo, naide, y golo para el viento. Ah, suena que el tiro ya, ¿eh? Venga, dale. Madre mía. Ahí está el David. Ve un tío que trae a sus colegas y ya se suelta. Sí. Tengo una palmilla aquí. Madre mía, no voy a encontrar mujer nunca. Después de este programa no voy a encontrar mujer nunca. Corazón de caballo. Corazón de caballo, galopa el viento. No. Doncs va, escoltarem el Heart of Hearts. Corazón de caballo. Per cert, que són Check, Check, Check. said it was good enough. Something inside the main door touch. Live your life, live your life, don't be shy to buy. Good enough, just ain't good enough. I'm not sick of it. Nena, tots els dissabtes d'una o dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scannerfm.com. Doncs sí, ens trobaràs a scannerfm.com i a cerdanyolaradio.com a partir del setembre. Sí, a partir del setembre. Bueno, ara ja. A Scanner encara queda un programa, el del dissabte, que serà un especial del Festival New. Ah, clar. Que raro. Que raro. Que raro. Doncs sí, bueno, tots els que vulgueu escoltar-lo haureu d'anar fins a Barcelona, perquè resulta que Scanner ara doncs no emet els programes que es fan a Ràdio Ciutat Vella per internet. Scanner són uns listos. Que són uns listos, van de guais i ja han perdut tota la gràcia que encara manté a Cerdanyola Ràdio. Quiliqua. Toma. Quiliqua. Bueno, espero que no ens hagi sentit ningú a Escanar FM perquè ens quedarem sense el programa d'allà. Però bueno, tampoc passa res. Tampoc passa res. Sí, la vida són tres dies. I ja ves tu. I un tal passes dormint. O dos. I dos cagando. Sí, ya ves tú. Pues y el otro o comiendo o en la radio. Nos vamos a preocupar. Va. Nos vamos a preocupar pel que diem. Doncs no ens preocupem. Doncs la que no es preocupava tampoc pel que deia era la component, la Isa, que era una component de Triangle Amor Bizarro a qui vam entrevistar. Sí, sí. No tinc cap tall de veu perquè una entrevista, vam fer una entrevista que dura com 40 minuts. Sí, déu-n'hi-do. Sí, ser... que al principi va semblar que era molt curta mentre la fèiem, però al final va ser una entrevista de 40 minuts. Ho has comptat, això? O sigui, és cert? Sí, sí, sí. Quan 40 minuts, o sigui... Vaig intentar fer uns talls mentre l'estava escoltant, allò, el Wavelab, gràcies Wavelab, que és un gran programa, uh-huh. I n'he pres molt gràcies al Postpocotrònic de fer-lo anar. Doncs això, estava escoltant-lo i intentava agafar un tros, no? Un tros representatiu de l'entrevista i no ho vaig aconseguir. 40 minuts i, bueno, això la cosa anava cap aquí, cap allà, a vegades enrella, a vegades no sé què, però, bueno, va ser una entrevista allò una mica... Ens han de comprar un metrònom o, jo sí. Què sé, una Rottenmeier que nos guie. Però se nos va. La Madalena. Ens posem una Madalena aquí sobre de la taula de mescles, la sí, Madalena sí. que te guie la Madalena. Doncs això, doncs això, que la Isa va fer una entrevista llarguíssima. Vaja. I que nada, i que com no he pogut treure cap tipus de tall de veu d'allà, doncs he decidit posar una cançó de Triangle Amor Bizarro. Això sí, com a descobriment. O sigui, això sí que hem de ser abanderats d'aquest grup, sí. Tot i que, evidentment, potser la repercussió, però que jo sàpiga, quan van posar a Triangle Amor Bizarro en aquell moment que posaràs el tema o el tall, se tinguéssim o el que sigui, jo només l'havia escoltat a Ràdio 3 i en aquí, al nostre programa. Ja està. Fíjate tu. Ja està. I atenció, ja atenció perquè nosaltres ens vam baixar, diguéssim, la maqueta. Exacte. I entre Radio 3 perquè organitzava aquest concurs de maquetes que fan tots els anys i Triangle Amor Bizarro havia enviat la maqueta allà. Nosaltres ens vam baixar la maqueta del seu lloc de... Era Taller Electrónico, tallerelectrico.com. Tallerelectrónico.com. Sí, que ja n'hi ha res. Del qual ja no pots baixar res. Sí, sí. Bueno, vam estar a temps. I vam estar atents. Ahí està. Escoltem Isa versus el Partit Humanista... Y yo creo que nos vamos ya... Em sembla que ens anem ja directament a les notícies. De les 5, de les 6. Hòstia, no sé ni l'hora que vivo tu. Viva la zarzuela. Soc el de l'Aleix Vergés. Sí, home, sí. El DJ Sideral. Bueno, només volia dir-vos que m'encanta el Postpocotrònic perquè és super experimental. Postpocotrònic. Tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a Scanner FM. Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.

És a dir, la barreja ja, no? Ja podeu veure per on va. Olé, olé, pues tinc ganes d'escoltar-lo. Ho posem, eh? Ho posem. Primer Missile del Pets i després escoltarem els del Pets Mod. Potser diguem algú, o potser no. Vinga, anem a veure què va aquest tio. Ja està, aquí? Ja està, ja ha vuelto. Què ha passat? Què ha passat? Ja ha vuelto. Ah, és aquí. Ah, no, sí, he sigut jo. Ara he sigut jo, tio. Sí, a veure si no l'estaves clavando tota la tarda i al final... No, al final la tenia que cagar, tio. No podem acabar un post-pocotrònic sense una petita cagadeta. Això és un guiño a l'audiència. Esto es entre ellos, és una broma interna. Está todo preparado. Está todo preparado. El guión. Bueno, Michel del Pech. Quan j'étais chanteur. J'ai 73 ans, je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boules blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire. Doncs aquest era Michel del Pets. Suposo que us heu quedat amb la lletra. I ara escoltarem la barreja, del Pets Mod, que és Just Can't Get a Chanteur. Allà va. Qui devient gênant. Oh ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue, j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. No, no, està prou curiós, sí, però sí, jo vull recordar-te i escombrant cap a casa que els senyors herois de la Catalunya interior sí. tenen una espècie de una cosa feta semblant però amb la Guillermina Mota, o sigui, mm-hmm. O sigui una lletra, el Just Can't Get Enough amb, lletra... amb el remena nena de la Guillermina, la Guillermina grande, Mota. Grande. Gran especial que vas currar aquí amb els del Pech Mode, una fricada que em va agradar molt, sí, i que jo he col·locat a la tercera posició dels moments de la teva secció. Però també perquè tot s'ha de dir, vas portar unes coses molt gracioses que també feien els del Pech Mode, sí. Que era una espècie de... Que aquí curiosament hem coincidit, perquè jo també portava com lo més granao, así, para ponerlo yo, parte del Pech Mode, i aquestes cosetes que escoltarem ara, que, bueno... Que era el que exactament recordava l'audiència? Eren ni más ni menos, vamos a escuchar sonidos para móviles curraos por del Pech Mode. Que tenen noms de gossos, de races de gossos. Exactament. I evidentment doncs continuem amb la dinàmica de bases, melodies de Pech Mode i coses. I qualsevol cosa. I ara, en este cas, nombres de perro. Sí. Niños, yo esperaría, yo que sé, yendo al post-pocotrónic, ara que ve l'estiu i tal, queremos más gente con tiempo libre y que hayan leído a Michel Foucault y que hagan cosas como esta, porque esto es fantástico. Te metes en internet y te encuentras esto, te apañas una temporada entera de post-pocotrónic. Sí, sí, además, doncs ja us dic que a mi em va agradar molt i em va fer molta gràcia. I, bueno, no són més per a més, no? Sí, sí, ponlo. A veure, bueno, com són d'allà tu mòbil. Primer escoltarem el to aquest, el politono caniche. Politono caniche, llama al 777. Després escoltarem el politono labrador. 5555. I després escoltarem, per acabar, el politono chihuahua. Por el culo de la Enco. Caniche, c'est mon caniche. Labrador. Este es para el mensaje. Labrador. Labrador. Labrador, c'est mon labrador. Chihuahua. Chihuahua. Cuando llama tu madre. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. C'est mon chihuahua. Del Pitch Mod. Ens van donar una gran tarda. Sí, sí. Que coses. Bueno, i tenen 80, però clar, aquests són els que per l'orella castellanoparlant, diguéssim, doncs és més semblant i més reconeixible, no? Però chihuahua, que tienen 10 o 12. Dices, hay que tener ganas para hacer cortes de 11 segundos. I com és que has decidit posar el de Chihuahua per la teva mare, per avisar que et truca ta mare? No, bueno, yo pensaba para la madre de la gente en general, no para la mía. Yo que sé, Chihuahua, Chihuahua. Vale, vale. Espero, yo daba ideas. Daba espero ideas. Que no te estoy escultando. No, vale, ¿por qué lo dices? ¿Por perro de estos que que les gusta el paté? ¿Lo dices? Bueno. Bueno, bueno. No, no sigamos ahondando en esto. No, mejor que no. Post-Pocotronic. El post-pocotronic s'acaba. El post-pocotronic s'acaba. És que no el puc ni pronunciar jo. S'acaba. I si ara escoltàvem el que jo considero la tercera millor aportació del David al post-pocotronic, ara escoltarem la segona. Que és d'un dia que et vas descobrir com un modernito total. I voy a por ello. Esto sí, es lo mejor. O sea, sigue dándome caña. Bien, suerte que es lo bueno esto. Gracias, bueno, gracias. Escoltemos. Gafas de pasta y magba, ya os digo. Cuidado, con esto. Avui el David se nos está transformando La falta de criterio. En un urbanita. ¿Qué? Ya, seguro que van los tíos. Hemos empezado. Uy. Sí. Se ha anat a veure a Barcelona. Atenció, està passant el que va passar la setmana passada. Bé, doncs. Hòstia, tio. Esto es una... És vergonyós. Clar, és que les veus són les nostres i ara és un caos total. Sí, és un caos total. ¿Dónde empieza la verdad? ¿Empieza lo grabado? ¿Empieza el directo? ¿Te recordes que la setmana passada passava una cosa? Que era quan jo li donava el pause d'una de les platines on posem els CDs... Saltava l'altra. Pues ara ha tornat a passar exactament igual. O sigui, és tan demoniat aquest trasto, de veritat. Bueno, tornem a sentir això, aquest moment... Si nos deja los reyes de la secció del David. Gafas de pasta y magba, ya os digo. Cuidado, con esto. Avui el David se nos está transformando... La falta de criterio. En un urbanita. Sí, sí. Se ha anat a viure a Barcelona i ja està. És lo que tiene. Molt bé, doncs quan acabi... Para la resaca del domingo. O sea, hemos pasado de las chaquetas de cuero a las gafas de sol, resaca del domingo en el magba. Molt bé, más moderno se puede ser. Pam, pam, pam. I quan sapigueu a què sona el tema que posarem, doncs vindrà la secció del senyor Bel. Friso també. Frisos també per veure-ho, no? Escoltem el Bjorn Eriksson. ¿Dónde acaba el friquismo y empieza el arte, amigos post-pocotrónicos? Es confirma, David. O sigui, no tens cap tipus de criteri. Cap ni un. Cap ni un. Us sona a un globus sortint l'aire i rascant-ho? A mi em sona això. Efectivament sona això. Què? ¡No! ¡Se repite! ¡Dios! ¡Infierno! aconseguiràs que li agafi tirri a aquesta cunya. Aquesta cunya. Que tant m'agradava. No, però em servia de separador, saps? I a més els recordava l'audiència a la tortura que et vaig sotmetre la setmana passada. Sí, sí. Justificada, per altra banda. Justificada por las secciones duras. Por las secciones duras de la duricia. De la duricia, sí, de los callos que tenéis en el cerebro, tío, y el Oscar. Sí, bueno. Déu-n'hi-do. Doncs bé, aquest era el segon, aquest moment globo. El moment globo bastant durillo. Muy duro. Bastant durillo. Per mi era la segona millor aportació del David al post-pocotrónico. L'estava escoltant ara i estava dient, hòstia, no s'acaba mai això, que algun dia és terrible el que t'encuentres por ahí. És veritat. Doncs aquesta era la segona i ara ve la primera. Uf. De la primera no tinc cap tall de veu perquè el programa el tenies tu. Però he portat una cançó. Correcte. I no cal ni que la presenti. La poso i punto. Dale. Una troballa del David a un descobriment que hem fet juntament amb el David. Sagitarios flotando en un acuario y se bañan en fuentes los días destacados. Los empresarios, sin embargo, inauguran acuarios y cenan en el Ritz. Los pringaos, por el contrario, quieren entrar al Gran Hotel. Empresarios y secretas. Empresarios y secretas. Secretas flotantes, pero acabamos bañándonos en fuentes los días menos pensados. Empresarios en un acuario, no me haréis arrojar. Empresarios y secretas, arderéis como infernales. Aquí yo, soy Carla Sabaté y toda la gente que el gordo de Pesala y yo van a hacer para el rock catalán. Pero yo me creo de cachón, no es así. Los que realmente están haciendo algo para el catalán y para Cataluña son la gente del post-pocotronic. Tú dios un cansado de artema. Post-pocotronic, todos los dijous de 5 a 7 de la tarde a sardanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Em sembla que no tens... S'ha colat un altre cop. S'ha colat. S'ha colat un altre cop. Todo se cuela, todo se sabe. Todo se cuela. Ens queda encara per escoltar la cunya del Jim, no? Per exemple. Les hem escoltat totes, menys la del Jim Morrison. Sí, és veritat, les hem posat totes, sí. Menys la del Jim Morrison. Mira, te la guardes ahí per un momentito. Per un momentito. I bueno, el que no em podia guardar la setmana passada és el dit de apretar el botonet per començar a posar la cunya del... Que tampoc cal posar un tros del programa de la setmana passada perquè t'ha acertat també, no? I de quac, quac. Bueno, però posem-lo perquè... No, ha quedat com una tradició del programa. No, bueno, però veiem on s'inicia la tradició. Sí. tant, ahí. Venga, ahí dándole. Con arte. La vam liar la setmana passada. Déu-n'hi-do. Ara tot el que escoltareu estarà gravat, eh? El que sona de fons... Sí, està gravat. Això no està gravat, eh? Això no. Això ara que estic dient ara tampoc està gravat, eh? M'ha tornat a passar allò... Ja solo me falta montar en globo, porque por culo de verdad me acabas de dar tú. Esto sí está grabado. Vaya. Hoy dejaremos de ser amigos, ya te aviso. Hoy, bueno, no, David. Hoy no devolveremos los CDs, ¿no? Ya está. Partimos peras. Hoy partim peras. No, habían... David, ¿qué de nos verdad, traes, tío? ¿Qué nos traes? Verdad. Problemas técnicos ya sabes que siempre hay. Madre mía. Ha pasado eso, que no sabes dónde tocas del CD. Sí, eso. Y que cuando le das al pause a uno de los lados, salta el otro. ¿Qué es lo que te ha pasado hoy? Sí, ya, claro. Si no, tú sigue por ahí. Si no, si yo te vi con estos ojicos míos. Estaba aquí, tengo testigos además. ¿Pasa eso? ¿Qué pasa cuando no te cortas las uñas? Yo te pillo. A dos botones a la vez pensando que le das a una. Es que hacer scratch. Eso es lo que pasa. Un scratch ahí. ¿Qué has traído? Ay, Dios. Es que de verdad, ¿cómo empieza uno así? Si es que yo tengo una dignidad, tengo un caché y me estás tratando aquí como. En fin. Yo también. En fin. In this first recording, a little boy who might sin respeto a ninguno, como puedes observar. Sí, pues lo saco. A portarse bien, David. Serás cabrón. Venga, o si no os corto, que ya habéis visto aquí que entre el poder. Esto es la guerra. ¿Tú has visto lo que me acaba de hacer? Me están cortando en la radio. Me he quedado así con los brazos abiertos. Esto no es democracia ni es nada. Esto es la COPE. Madre mía, otra vez. El tercero en discordia es Oscar. Vale. Venga. Madre mía, ya me quejaré yo. From Lost to the River, de Perdidos al Río. Madre mía, cómo estamos el patio. Doncs res, avui farem, doncs això, surcant les naves internàutiques, doncs volem fer un recopilatori, una miqueta entre coses noves que sortiran i coses que han sortit ja de l'escena espanyola i tot relacionat a internet, o sigui, allò que internet està fent, com per exemple coses ja consagrades, escoltarem Taràntula, Triángulo de Amor Bizarro, que les hemos comentado antes que estaran en Bilbao, no era, oi? Pues Triángulo de Amor Bizarro... Muy interesante. Sí, es cierto, ¿verdad? Vaya venganza. Más barata que se está pegando. Pero baratísima. Vaya bueno, igual. Vaya mierda cuña, ¿para qué la has puesto? Si a mí me da igual. Si a mí me da igual. Venga, parla, David. No, es que estoy medio sordo, ya me da igual todo. Pues eso, que es curioso, pues que... Bueno, Triángulo de Amor Bizarro van començar amb una maqueta penjada a internet. Per exemple, i lo último, a part d'aquest programa. I sigue. Vaya marcaje severo, eh? Y sigue. Vaya marcaje severo, eh? Vaya truán de medio pelo, de media raspa. Que estabas hecho. Déu-n'hi-do, doncs sí. A veure, això de dir que, bueno, que nos comportamos qual punkis aquel dia. Fa un dijous d'allò. Fa tot just un dijous. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir que tú no sepas? Bueno. Cosas que pasan, también está, es uno de estos momentos entrañables. Sí, es lo que te la amistad, como la amistad que va a entablir. Sí, amb aquest senyor. Sí. Hola, en primer lugar, quiero mandar un desde el final, quiero mandar un saludo muy fuerte a los oyentes de Popotronic. Bueno, amics, vam fer entrevistes. Sí. Aquest any hem fet entrevistes. N'hem fet diverses. Déu-n'hi-do. N'hem fet diverses. Hem fet una... A Civil Bane. Civil Bane, al Senyor de la Edad de Merecer, als Sticky Phantoms, que per cert estan a la Festa Major de Sant Cugat. No Sticky fotis. Phantoms, sí. Madre mía. Van fer-li una entrevista al Senyor Chinarro, van fer-li... Bueno, li van fer, i encara no, a la Isa de Triángulo de Amor Bizarro, però, i una... que encara no l'hem posat i que ens l'haurem de posar fins l'haurem de posar la temporada que ve. Totalment desfasada i fora de lugar. Que és el Florent dels planetes. Que mira... Mira, cosas que pasan. No me has podido montar. Estaba hablando el tío de cuando sacó... Yo qué sé, cuando sacó qué. Ya la posaremos, si total, se Floren. Sí, ahí está. ¿A ti te cae bien? A mí no. Pues ya está. Ya la pondremos, Floren. Y si no te ponemos Floren, tampoco pasa nada. Ahí está. Ya ves tú. A mí Floren. Va. Anda que no. Thank you. te veo si no deja de mirar. Y si ha visto que tienes poco dinero. Y si tú pasas y vuelves a pasar. Hay que ver qué mal le sientas. Hay que ver qué mal le sienta todo mal. Y si la corriente es fuerte y nada tiene vuelta atrás. El senyor Antonio Luque, que va ser un dels nostres... Aca, senyor Chinarro. Aca, senyor Chinarro, efectivament. Uh-huh. Que, ajà, de la O. Ajà, senyor de Chinarro, la O. De la O. Va ser un dels nostres entrevistats durant aquest curs. Ha estat un dels nostres entrevistats. Este verbo me falla, ¿eh? Esta conjugación verbal sí, me falla, ¿eh? Te falta, yo creo que son los reflexivos, que no los llevas bien. No, por tu. No. La hierba crece más. Dona igual els reflexius, perquè jo no hago ningún tipus de reflexió en mi vida. Tot ho hago a la tuntun. Ahí, ahí, eh? A la gornú. A la gornú. Tot dándole ahí. Ah. Como me viene. A pichazo. Vas a por pichazo. La vida a pichazos. Sí, sí. Escolta, David, doncs ara que jo he destacat tantes coses i tu també has destacat alguna por ahí, em sembla que volies destacar-ne una altra. Sí, bueno, farem unes petites pinzellades a lo que va ser la secció d'internet i més que res, doncs, més... Bueno, Uy, que marcho del micro. Que es que me estaba rascando. No se puede hacer toda la vez. Rascarse y hablar por el micro no se puede hacer. ¿Qué vuelves a enseñarnos? Doncs això, una miqueta, doncs, per on han anat els tiros, diguéssim, o a internet, o almenys el que hem reflexat aquí al Postpocotrònic de lo que ens interessava d'internet. Mirarem, doncs, per exemple, coses, doncs, discos, netlabels, ja han posat coses com Taràntula, com els Triangle Amor Bizarro, que allò, doncs, que van començar demos que sortien en internet i que han triomfat i tal, com una forma més de llegar la música a les cases. I ara tindrem, doncs, d'un recopilatori del segell Music Artistry Recordings, que a mi Artistry me suena a artritis, no me digo, mira, ¿por qué? Però Music Artistry Recordings, i era una cosa que vam posar fa temps, era d'un segell que estava basat en el Mundial de Futbol, que es deia 1974 Back to, i escoltarem, doncs, coses que bueno, tirem de l'electrònica més ballable, i escoltarem Happy Elf, el Turning Around, i és esto, pues, cómo llegar discos y hacer llegar discos de vías diferentes, por vías diferentes, como puede ser un netlabel, internet, patatín, patatam. Happy Elf, Turning Around. Eres un maquinero, tenías razón, Cristian. Sí, sí, soy un vulgar. ¡Arriba! Maquinero, maquinero se nos ha puesto, yeah. Señor David. No hay que ser tiga para sacar discos baratos. Buena tarde, señor Julián. Buena tarde. Es que ricasco por dejarme entrar aquí en el programa vuestro. Se nos ha colado un personajazo. Infiltrado. Es un infiltrado total. Bueno, Julián también ha format terrorista. Julián también ha format part del Postpocotronic durant tot aquest curs. Sí, perquè sí. Ha anat intervenint a la seva manera, en la confecció del programa. Sí, aquello de conceptual, de vez en cuando. Sí. Ponme Bauhaus, por favor. Así de fondo, ¿sabes? Y rapidito, con hielo. ¿Queréis Bauhaus de fondo? Sí, sí, sí. No lo tengo. The Passion of Lovers is for the sexy. Algo así, o Joy Division, ¿no? Me parece que te gustaba. Sí, nos gustaba. Ian gustaba. Curtis se mató escuchando J-Pop. Pobrecito, pero no te habías matado, hombre. Te habéis matado el resto del grupo, porque con lo que ha hecho con New Order, vaya mierda, parece Moniem. Es verdad. Ian Curtis no se tiene que haberse matado, tío, no tiene ahí derecho. Los otros sí. No, el mundo está mal repartido. Los demás sí. Se tienen que cortar la pena con hachas. Los catapultó a la fama y... Qué asco. Y después se mató. Escuchando el Soldier. No, el New Balus, Y viene una película de Werner Herzog o algo así. Que se pegó del Werner Herzog, ¿no? Una peli y después se pegó el tío y dijo ¡a la mierda! Todo. No es plan. No hay que hacerlo así. Tenemos que rebobinar y... Exactamente. Bueno, pues gracias y felicidades por vuestro programa, tío. Y gracias a ti, Julián. Buen año, que los Reyes te traigan muchas cosas y que el veranito... Los Reyes me lo traerás a Fermín el 7 del 7 del 7. ¡Qué miedo me das! Bueno, puedes saludar a tus compañeras si quieres por la antena, si te... Os quiero a todas muchísimo. Viva el rock and roll. Sobre todo cuando estáis depiladas. Muchísimo. Viva el rock and roll. Y vuestras madres. Vaya tela, venga. Julián, nos vemos. Adiós. Bueno, David, ¿qué vols posar ara? Después de esto, yo que sé, algo muy punky, pero no tenemos. Así que seguiremos en la línea doncs, això. No solo... Bauhaus. ¿Quiere Bauhaus, Julián? Todavía no estoy pidiendo Bauhaus. Leche, mira que para un día que me pillas. Empezaremos el año con Bauhaus, por Julián. Venga, dedicado a él. Bueno, pues continuem, això era, doncs, més que rep. Volíem posar, doncs, Taràntula, Triángulo Amor Bizarro, perquè són coses nostres i ens han gustat mucho i són discos, i volíem veure que també a internet es poden posar discos LPs, em refereixo a LPs, perquè el rollito internet sempre ha sido hasta la fecha o lo que no has encontrado, lo que más te encuentra pues son EPs, son cosetas más cortas, son conceptuales, son projectitos, son no sé què, que també tenim un exemple, que és aquest, el que posarem ara mateix, que és del segell Pueblo Nuevo Recordings. Ostres, nano. Pues la he cagado, es Entity Dead Label. En Pueblo Rondo Recordings no lo pondremos porque no tenemos tiempo, básicamente. Molt bé. Y escoltarem cosetas més experimentals, EPs, tal, y es de los señores Dotcraft versus Casual Coincidence. El tema es diu Reflectional Feedback, y el del disco EP de dos temitas, es diu Rust. I ja veureu doncs, que internet, sobretot, ha servit per donar empenta a lo más granado de lo experimental, de lo rarete, de los soniditos así, como lo del globo que escuchábamos, pero esto más modulado y más bien puesto. Molt bé, David. Electrònica el David, de sonar. Que resumeix el seu curs amb aquest tema. Noche oscura, ambiente siniestro, Londres, 5 de la mañana, 1600, Londres, noche, 5 de la mañana. Una niña virginal con sus visillos, su traje largo de cola, escucha pasos. está el Támesis, frío de la hostia, bragas mojadas. Un frío que pela. Siente el aliento en la nuca. Pezoncillos como bolígrafo Bic. A la niña le pican en zonas que desconocía de su cuerpo. Londres, 5 de la mañana, 1614. La niña tiene 15 añitos y el otro es un perrico que le persigue. Qué jodido es vivir en Londres. Qué jodido. Joder, fries and chips. Bacalao a la romana. Resaca, 1614. Noche oscura. Drácula, Superman. Es Spider-Man desde el cielo. Batman. Los Damned, los Espíritus y los Connie Reyes. Que la niña resulta que no es tan niña. Que tiene más rabo que tú y que yo. Qué jodido es Londres. Pocotronic. Huele a quemado. Huele a quemado. ¡Cambio de marcha! Está quemando aquí. Se está quemando la serrería. Se está quemando la serrería. Bueno, David, una altra cosa que ens has de portar, ens volies ensenyar. Siniestreces totales. Después de las tenemos a Julián aquí, que es como, sí, o sea, es sí, como sí. El fantasma de la ópera que va sí, rondando totalmente. Por aquí. Después del cuento este de Canterbury. Después del cuento de Canterbury. Niños, ¿eh? No, esas niñas que se esconden. Ah, Londres, qué jodido. Y con las carpetas colegiales. Vamos a ponernos serios. No, pues ya acabem. Y con las carpetas colegiales se tapan sus pechos prominentes. Para ponernos serios, nada más y nada menos que algo friki. Nos falta porque mucho cariño. Internet también es friki, como nosotros, como todos nosotros. Como Julián, como tú, Julián, como yo. Como yo. Frikis. Y acabamos con una cosita que también fue un descubrimiento curioso. Un tío que se marcó a guitarra y a lo que encontraba todos los putos cortes de audio, del Super Mario Bros. Pero todo. Hay cortes de 8 segundos, hay cortes de... De tot. I això és perquè us poseu en situació i més que res sigui fàcil de reconèixer, és el original theme, el main theme del Super Mario Bros. Hecho por este hombre que es SMW. I res, és un tallet curtet, Super Mario Bros, a la guitarra, acompassau i bonito.